Görmedim sen gibi bir hain asla. Aldatan, kandıran hep bir yalanla. Yar beni sevmez, yar bana gelmez. Gelsen de ben öldüm, fayda etmez. Yar beni ağlatır, merhameti yok. Öldüren bir zehir, hiç adalet yok. Ben nasıl sevdim, ah nasıl yandım. Kahroldum derdimden, haberin yok. Anladım yokluğun en acı gerçek. Islanır gözlerim, zor muydu sevmek. Hasretim sendin, özlemim sendin. Ben sevdim, sen buna değer. Aldatan, kandıran hep bir yalanla. Yar beni sevmez, yar bana gelmez. Gelsen de ben öldüm, fayda etmez.